Radyo Tiyatrosu. Timsah. Dostoyevski'nin bir hikayesinden çevirip radyoya uygulayan Haldun Taner. Yöneten Zeki Alasya, efektör Erhan Mesutoğlu. Oynayan sanatçılar: Alexi Metin Akpınar, Ivan Zeki Alasya, Neneçka Aytaç Öztuna, Kabulov Atilla Pekdemir, Elena Ferran Kutman, Bay Schmidt Zihni Küçümen, Büyükanne Nezahat Tanyeri, Çocuk Birsen Kaplangı, Popoviç Ahmet Gülhan, Polis Zihni Göktay, General Mete Sezer, Yaşlı Kadın Cevza Şipal, Komiser Sezai Altekin, Emir Subayı Arsun Erdal, Bayan Schmidt Ayşegül Yalçın. Sizlere bu akşam öyle pek olağan saymayacağınız bir hikaye anlatacağım. Özür dilerim, önce kendimi tanıtmalıydım. Adım Alexi Semyonov. Hikayenin kahramanı olan arkadaşım Ivan Ivanoviç'in yakın, belki de en yakın arkadaşıyım. Daha doğrusu idim. Kendisi memurdu. Son derece çalışkan, dikkatli. 30 yıl boyunca yıllık iznini kullandığı bile görülmemişti. Son haftalarda teyzesinden ufak bir mirasa konunca 6 haftalık bir izin istedi. O parayla nicedir özlediği bir küçük Avrupa gezisine çıkmayı düşünüyordu. Çocukluğundan beri en büyük emeli böyle bir seyahatti. İşte o sabah onu evinde yoklamaya gidiyorum. Aile dostu olarak karısını, kızını, kızı nişanlı olmasına rağmen, hatta belki de özellikle bunun için bana emanet etmişti. Dostluk ölmedi. Oo, Alexi amca siz misiniz? Buyurun, ne iyi ettiniz de geldiniz. Babam sabah beri bütün çekmeceleri açıyor. Çamaşırlarını bavullara yerleştiriyor. Her şeyi darmadağın ediyor. Tuhaf şey, o düzenli tertipli Ivanoviç. Bu gezi onu çok sevindirdi. Bayram çocuğuna döndü adeta. Bir azdı bir şımardı, çaresini bulamıyoruz. Baksanıza şarkıdan türküden geçilmiyor. Belki sizi görünce biraz toparlanır. Onun şarkı söylediğini hiç duymamıştım. İçimde tuhaf bir ön sezi var. Ne gibi yani? Hiç. Son gürlük mü demek istediniz? Ağzınızdan yel alsın. Hayır. Böyle bir şey demek istemedim. Hoş geldiniz. Aman ne iyi. Onu ancak siz yatıştırabilirsiniz. Her şeyi tamam mı? Biletlerini aldı mı? Biletini mi? Tren bileti anneciğim aldı ya. Londra'daki Cook Ajantası'ndan ısmarlamıştı hani. Bavulları hazır mı? Neredeyse hazır olur. Bu son pazarını nasıl geçireceğini bilemiyor. Yaptığı bavulları bozup yeniden yapıyor. Allah. Hoş geldin Alexi. Hoş bulduk. Bugün öyle keyifliyim ki. Kabulov, sen ne vakit geldin? Biraz evvel geldi, siz banyodaydınız. Ya. Belki son gününüzde bana bir emriniz olur diye düşündüm de. Sen izinliyken müdür senin yerine Kabulov'u atamış. Duyduğuma göre. Öyle mi? Oysa pekala Konstantinoviç Nikoloviç'i atayabilirdi. Biliyorsunuz benden sonra memurların en kıdemlisi odur değil mi? Kabulov'u senin yakının müstakbel damadın olduğu için seçmiş olacak. Dur bakalım dur öyle değil, o kadar değil. Henüz nişanlı bile değiller ya. Sözlüyüz ya kuzum, yine başlama baba. Evet, herkesin yargısı kendine. Ne yapsam da benim hakkımdaki bu antipatinizi ortadan kaldırsam acaba? En iyisi hiçbir şey yapmamanız. Beni daireye girdiğim günden beri sevmediniz Ivan Ivanoviç. Size bir abi, bir baba gözüyle bakmama rağmen bana hiçbir gün güven göstermediniz. Çok ağrıma gidiyor doğrusu bu. Açtırmayın şimdi ağzımı. Neyse bırakalım bu kirli çamaşırları canım. Ah, çamaşır dediniz de hatırıma geldi. Uzun konçlu donlarını da bavula koymayı unutmadın ya. Koydum. İtalya'da onlara ihtiyacım olacağını pek sanmıyorum ama. Olsun, al sen yine. Alışıksın, üşütebilirsin. Düşün Alexi. Siz burada karlar içindeyken ben bir hafta sonra palmiyeler arasında ceketle ıslık çalarak dolaşacağım. La la lay lay. Limonlar açan o güzel beldede. Kimindi bu şiir? Bilmem, Alexander Dumanlı olacak herhalde. Bugün hep hep birlikte şöyle bir yere gitsek ha? Yarın gideceksin ya. Bugün bu pazarı evde geçiremem doğrusu. Hadi bakalım hazırlanın, bir yere gidiyoruz. Konsere gitsek? Güzel fikir. Troyko ile şehir dışına çıkalım. Sıcak bir kahveye gidip Avrupa kahvesi veya vanilyalı pasta yiyelim bari. Açıklık bir yer istiyor canım. Açıklık bir yer. Hem temiz hava alıp hem de eğleneceğimiz bir yer. Hayvanat bahçesine de gidilebilir. He? Hayvanat bahçesine mi? Hı hı. Şu sırada muazzam bir timsah teşhir ediyorlarmış. Ne teşhir ediyorlarmış? Timsah anneciğim, timsah. Evet evet, ilanı vardı gazetelerde. Muazzam bir şeymiş. Her gören çok methediyor. Cidden görmeye değer. Bir Alman karı koca her gittikleri şehirde bu timsahı teşhir ediyorlarmış. Aa sahi, şimdi hatırladım. Arkadaşım Sonya babasıyla görmüş. Öyle mi? Konseri mi tercih edersin timsahı mı? Ben şahsen konseri tercih ederim. Gereği görüşüldü. Önce hayvanat bahçesine gidiyoruz, sonra konsere, tamam mı? Çok güzel. Doğru, konsere gidelim bari. Ne de olsa sıcak bir yerdir. Yarın koca bir dünya gezisine, Avrupa gezisine çıkıyorsunuz. Timsahların da insanların da dik alasını göreceksiniz. Boş verin canım hayvanat bahçesine. Evde oturalım, çay içelim en iyisi seninle baş başa. Hayır, çıkalım. Miskin miskin evde oturamam ben. İçimden dışarı taşan bir hız var, bir hava var. Hareket arıyorum, anlıyor musunuz? Hareket. İlk gün şöyle bir çıkalım, kararımızı sokakta veririz. Hadi bakalım giyin kürklerinizi. Kabulov, koş bir kızak getir bize. Dur hayır, iki kızak. Hemen. Şu son günümüzde şu sevimsiz herifini çağırmanın alemi var mıydı? Tamam, kendi geldi, kovulmaz ya. Hem alışmalısın artık. Sahi hayvanat bahçesine mi gidiyoruz? Evet efendim, evet. Beni seven arkamdan gelsin. Allah akıllar versin. Sevinç deli etti onu, bayram çocuğuna döndü. La la la la la la la. Nevski Bulvarı, Petersburg'un, sadece Petersburg'un da değil, Rusya'nın hatta belki de dünyanın en şık caddelerinden biridir. Caddenin iki yanı muhteşem dükkanlarla doludur. Burada başkentin soylu kişileri arabalar, kızaklarla dolaşırlar. Bu bulvarın sonunda, Ocak pazarının pırıl pırıl güneşi altında Nikolay istasyonu görünüyordu. Dostum Ivan Ivanoviç, ertesi sabah Avrupa gezisine oradan çıkacaktı. Hayvanat bahçesi bu istasyondan uzak değildi. Alman karı koca bahçenin içinde maymunlar pavyonuna yakın bir yerde timsahları için özel olarak getirdikleri bir kafesi yerleştirmişlerdi. Bu pavyonda bir papağan, bir kakadu ve maymunlar da vardı. Ama adamın en büyük sermayesi timsahtı. Buyurun hanımlar, buyurun beyler. Adam başına iki kopek. Yok olmaz Alexi, lütfen. Alexi sen benim davetimsin. Bize lütfen 4 tane... 5 tane bilet lütfen. Oldu, merci bayım. Şurada buyurun. Büyük anne, zürafanın boynu neden uzun? Yüksekteki yaprakları yesin diye. Neden inek gibi ot yemiyor? Yer ama çölde ot olmaz ki. Çölde ağaç da olmaz ama. Ama çok konuşuyorsun sen. Gergadan, burnu akarsa ne yapar? Silemez. Anne ayıp, sümüklü gezer demek. Buyurun baylar, buyurun bayanlar. Dünyanın en büyük timsahını gösteriyoruz. Arada başka hayvanlar da göreceksiniz. Adam başına 2 kopek. Ne İki kopek adam başına. O timsah anneciğim. Hadi bakalım biraz da şu meşhur timsahı görelim. İşte dünyada eşi bulunmayan timsahımız. Bunlar Nil Nehri'nde yetişiyor. Krokodilisi Vulgarisi adı veriliyor. Boyu bizzat gördüğünüz şekilde 6 metredir. Hiç bu kadar büyük olduğunu bilmezdim. Öyle mi? İri bir kertenkele sanırdın demek. İnsanlar sürüngenler soyundandır. Belki de kanatlı bir kuş sanıyordun değil mi Helenacığım? Sürüngen ne demek? Kertenkele soyundan demek. Ben okulda okumuştum. Aligatorlar daha büyük bile olurmuş. Ah bu melez. Anası Nil timsahıydı, babası aligator. Tevekkelli değil. Ölü gibi yatıyor. Belki de ölüdü. Anne sus, kuzum adam bize gülecek. Büyük anne, bunlar nasıl çiftleşirler? Ayıp ayıp çocuğum. Sana ne? Benim büyük annem öğretmen. Öğretmenler her şeyi bilir. Hiç kıpırdamıyor. Belki de soğuk iyi gelmemiştir hayvana. Belki de, burası sıcak ama ısıtılıyor ama. Bay timsahçı. Efendim. Bakar mısınız? Buyurun. Kaç yaşında bu timsah kuzum? Oo, bu timsah çok yaşlıdır. Tam yaşını kesin olarak ben de bilmiyorum ama çok yaşlıdır. Evet, ne heybetli bir hayvan. Dünyada esinmenin de bulunmaz. Kocamdan başka bu kadar büyük timsah gösteren yok adam. Fakat bana kalırsa bayan... Schmidt adım. Evet, bana kalırsa bayan Schmidt, sizin bu timsahınız gerçekten pek canlı tesiri bırakmıyor. Ha? Belki de dondurulmuştur. Hı? Kuşları donduruyorlar ya. Hani bayan Stepanovic'in salonundaki gibi. Sanmam, canlıdır. Uyuyor olmalı. Bakın şu parmaklığı biraz aralayabilir misiniz bayan Schmidt? Ay siz deli mi oldunuz? Korkmayın, bir şey yapmaz. Isırmaz mı? Merak etmeyin. Ne yapıyor benim evladım bugün? Keyfin nasıl bakın? Bak sopayla başına tokununca ne yapıyor? Kalka bakayım bayanlar canlı olduğunu. Adı nedir bunun? Carlo. Timsahınızın adı Carlo mu? Evet, böyle çağrılınca adını tanır. Çocuk doğurdu mu hiç? Ama anneciğim timsahlar yumurtlarlar. Üstelik de bu erkek bir timsahtır. Aferin benim oğlum. Hadi şimdi rahat et. Bütün sürüngenler gibi insanda bir tiksinti uyandırıyor değil mi baba? Yo, bilakis çok çok sempatik buluyorum onu ben. Demin suyun içinde böğürdüğü zaman aklım başımdan gitti. İster misin gece rüyama girsin? Girse de sizi rüyada ısıramaz, korkmayın bayan. Gel İvan, biraz da maymunlara bakalım canım. Buranın en ilginç hayvanı Carlo. Ne çabuk da içli dışlı oldun. Heybetli bir hayvan ama güzel değil. İvan gel bak Allah sen şu ihtiyar maymuna bak. Senin müdürün Popovich'in Malişkin'e benzemiyor mu? Vallahi ben gene de bu uykulu Afrikalıyı hepsine tercih ediyorum. Değil mi beyefendi? Bak şu burna bak. Dokunun bakın neler yapıyor. Dur bakayım. Ver bakayım şunu bana. Bırak İvan şunu. Bak maymunlar ne güzel selam veriyor. Çok komik doğrusu. Şuradan dürtün. Başını hemen suya daldırıyor. Dur bakayım. Hakikaten çok eğlenceli ya. Uzağa kaçtı ama. Şu parmaklığı aralayın. Tamam. Bakın tamam. Buradan. Dur. Gıdı. Ay huylandın mı Carlocuk? Dur bakayım dur. Sevsinler seni Carlo. Gıdı. Baba vallahi bakın bayanlar. Bunlar Alman, bunlar İngiliz konuşur. İki dil bilen yok mu? Ben iki dil bilirim. Zebralar nerede? İşte burada. Zebra nedir? Bir çeşit at. Ama hapisten kaçmış bir at desen daha doğru. Niye öyle çizgi? Mahpus elbisesi giymiş de ondan. Annesi Arap, babası beyaz bir atmış da ondan. İvan dikkat, sokulma şu hayvana. Söyleyiniz bu adam sokulmasın timsah ağzında. Sokulmayın. Dur canım merak etmeyin bir şey ol. İvan. Babacığım baba. İvan'ı yuttu. İvan sevgili kocacığım. Yuttu. İvan babamı yuttu. Gördün üstü. Yuttu adam. Zavallı timsahım ölecek şimdi. Zavallı Carlo. Canım hemen karnını yarmalı. Şimdi derhal yapmalı. Buna lüzum kalmayacak belki. Hemen çatlar hayvan. Çatlar mı dersiniz? Çatlarsa ne olur? Gördün mü başımıza geleni. Karnını yarmak lazım. Çatlar. Evet bir operatör çağırmalı. Hemen hayvanı ameliyat etmeli. Bakınız hayvanı huylandırma. Ne de yaptı sanki bunu. Cidden ileri gitti. O kadar da söyledi. Timsahımı ödetirim. Çatlarsa tabii. Çatlarsa hepimiz sırılsıklam oluruz. Canım bırakın şimdi timsahtan önce herhalde içindekini düşünmemiz gerekiyor değil mi? Demek timsah sizce önemli değil. Ölsün istiyorsunuz demek. Ah zavallı Carlo. Babam onu teşhir ederek yaşadı. Büyük babam derseniz öylesine. Çocuklarım tohumlarım da onunla geçinecek. Biz timsahsız Avrupa turuna ne yapmak var? İçindekini yok düşünmek. Timsahın yanında onun lafı mı olur? Kim alırsa ta onu. Tanımaz bile kimse. Karnını yardırmalı karnını babacığım. Dua ediniz de hazmetsin. Hazmedemez çatlarsa ödetirim. Hiç lafı gibi yok ödetirim. Timsaha yarmaya kalksak bile boşuna. Öyle sanıyorum ki sevgili amirim, üstadım ve müstakbel kayınpederim şu anda... Aman bir polis bulalım, bir idareci, bir şeyler yapmak lazım. Hey! Beni duyuyor musunuz? Anneciğim! İvan! İvan sevgili kocacığım, yaşıyor musun? Yaşıyorum tabii. Nasılsın? İyiyim, hiçbir şeyim yok. İnanılacak şey değil. Ay büyük bir mucize, babam hiçbir zarara uğramadan yutulmuş olacak. Bir yerin acımadı ya İvan. Hayır, salimen vasıl oldum. Ne tuhaf değil mi? Tuhaf olan ne? Avrupa'ya gideceğim diye bilet al, timsahın midesine yollan. Herkes ne diyecek bakalım. Çok doğru yani, el aleme rezil olacağız. Ay düşündüğün şeye bak babacığım. Şimdi bütün mesele seni bir kere oradan çıkarmak. Hayır efendim müsaade etmiyorum. Etmiyorum müsaade. Timsahımdan kimsenin çıkarılmasına müsaade etmiyorum. Bundan size ne zarar gelir canım? Ama şimdi seyirciler çoğalacaktır. Biz çok bilet satacak. Ay ne fena insanlarmışsınız siz. İvan duyuyor musun beni? Duyuyorum Alexi. Ben doğru amirine gidiyorum senin. Git çok güzel fikir. Hayır efendim. tazminat almadan dünyadan müsaade etmiyorum. Timsahımdan kimseyi de çıkarttırmıyorum. İçimdeki bay varlıklı mıydı bayrı bu timsahı içindeki adam ha? Varlıklı mıydı? Bir süre önce küçük bir mirasa konmuş. Güzel. Ama bütün parasını bilete yatırdı. Aa. Yarın Avrupa seyahatine çıkacaktı. Evet, bir Avrupa seyahatine çıkacaktı. Belki yine de çıkabilir. Timsahınız cerrahi müdahaleye dayanamaz da ölürse öderiz. Ama acaba taksitle ödememizde bir sakınca var mı? Kalemuzu kesip beçeceksiniz. Timsahım için tam 3000 ruble istiyorum. Midesinde canlı bir insan bulunan bir timsah 5000 ruble bile eder. Ama sizin için ufak bir iskonto yapabiliyorum. Siz timsahınızdan da korkunç bir canavarsınız. Görüyor musunuz şu işi? İvan, kocacığım şimdi ne yapacağız? Alexi bizim müdüre gitsin. Hemen gidiyorum. Sen de sevgili karıcığım Helena... Sakin ol çok rica ederim, sinirlenme, her şey düzelecek, merak etmeyin. Yalnız bu heyecan beni biraz yordu. Hani iyiyim diyordun? İyiyim, vallahi iyiyim. Ama ne de olsa olayın şoku tabii. Burasının nasıl bir yer olduğunu henüz incelemeye vakit bulamadım ama... ...şöyle ilk iş olarak biraz kestirmek istiyorum. Nasıl bir yer orası? Aydınlık mı? Hayır, karanlık. Etrafım zifiri karanlık. Yönümü yolumu el yordamıyla buluyorum. Şimdilik hoşça kalın. Üzmeyin kendinizi, bana sık sık ziyarete gelin. Hadi, şimdi uyuyacağım. Uğursuz kaza yerinden uzaklaştığımızda memnun olmadım desem yalan. Bu heyecandan sonra açık havada biraz kendime gelmek imkanını buldum. Timsahçı aile ile Helena'nın bağırış çağrışı içinde akla yakın bir çare aramama imkan yoktu. Soğuk havaya çıkmak bana bir duş kadar iyi geldi. Dostumu kurtarmak için her çareye başvurmaya karar vermiştim. Kıpkırmızı olmuş, heyecandan pancara dönmüş yüzleriyle bu bayanlar bana bu makul kararımda ancak engel olabilirlerdi. Kabulov'a onları eve bırakmasını söyledim. Nineşka'ya da annesinin başına soğuk su kompresi yapmasını öğütledim. Onlar gittikten sonra hem karda yürüyor... ...hem de Ivan'ın amirine söyleyeceğim dokunaklı sözleri kafamda tasarlıyordum. Ivan'ın amiri Popovich Malyichkin yüksek rütbeli bir memurdu. 8 yıldır o dairenin müdürü bulunuyordu. Bu anlattıklarınız çok ilginç Alexey Semyonov. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Ben bunlara hiç şaşmadım. Garip bulacaksınız belki ama ben Ivan Ivanovich'in günün birinde başına böyle bir şey geleceğini biliyordum. Çok tuhaf, demek bir timsah tarafından yutulmayı bu kadar olağan bir şey karşılıyorsunuz. Yok, bunu demek istemedim tabii. Timsah hatırıma bile gelmedi doğrusu. Ama Ivan Ivanovich'in hayatının seyrine, ne bileyim ben, hareketlerine, davranışlarına, tutumuna, yaratılışına, özellikle memuriyet hayatındaki tutumuna bakınca insan onun başına önünde sonunda böyle bir şey geleceğini tahmin edebilirdi. Anlayamadım. Siz de kabul edersiniz ki her zaman gayretkeş bir hali vardı. Adeta göze girmek ister gibi. Bir memurun çalışkan ve gayretli olmasından tabii ne olabilir ki Bay Direktör? Bununki biraz dozundan fazlaydı. Sonra sık sık terfiden bahsederdi. Bu da tabii. Peki ya mesai saatinden bir saat önce gelip mesai bittikten bir saat sonraya kadar büroda kalışı? Fena mı? Allah bilir, benim yerimde gözü vardı. Ne münasebet. Hem efendim başına gelen felaketle bütün bunların ne ilgisi olabilir anlayamıyorum. Alexey Semyonov, sizin felaket dediğiniz şey benim tahmin edebileceğim zorunlu bir sonuçtu. Bütün bunlar onun kendini fazla büyük görmesinden ileri gelmiştir. Burnunu kendine ait olmayan şeylere sokmasından. Kimse onu zorlamadığı halde. Neyse, ne olmuşsa olmuş. Ivan Ivanovich şimdi yardımınıza muhtaç. Ne yapabilirim ben? Elimden bir şey gelmez ki. Şu halde sizin bir üstünüze, yani bakan beye mi çıkmam gerek? Hiç tavsiye etmem. Benden dostça bir nasihat ister misiniz? Evet. Bu meseleyi fazla kurcalamayın. Ne demek kurcalamayın? Siz de kabul edersiniz ki biraz şüpheli. Ne bileyim ben, bulanık bir olay, bir duyulmuş işitilmiş şeylerden değil. Orası öyle. Tarihte bir benzeri de yok. Buna benzer bir vaka mevcut olmadığına göre bu hususta kanunda bir açıklık bulmak zor. Timsah tarafından yutulan memurlara ait bir madde gösterebilir misiniz bana? Timsah tarafından yutulan memurlara ait mi? Evet, kanunu ezbere bilirim. Yoktur böyle bir fasıl. Şimdi bu durumda ihtiyatlı olmalıyız. Zaman kazanmak gerek. Ne zamanından bahsediyorsunuz? Bu meseleyi hiç değilse şu günlerde kurcalamamalı. Biraz unutturmalı, eskitmeli. Sonra bir yolunu buluruz belki. Ama şimdi kurcalamamak gerek. Peki o nasıl beklesin? Ya timsahın içinde boğulursa? Siz dememiş miydiniz demin timsahın içinde rahatmış diye? Bir müddet idare etsin canım. Aman acele etmeyelim. Hatta ben bunu resmen hiç duymamış olayım. Böylesi onun hesabına daha iyidir. timsahın midesinde olduğundan bilgim olmaz. Böyle bir şeyin gizli kalmasına imkan yok ki. Yarın öbür gün herkes duyacak. Basın haber sütununda verecek. Biz inanmamış görünürüz, inkar ederiz. Yıllık iznini alıp dışarı gittiğini iddia ederiz. Peki Ivan? Merak etmeyin, dayanır o zamana kadar. Sağlam bir yapısı vardır. Müdür bey, bir insan felaket içinde, bir timsahın midesinde bulunan zavallı bir insan sizden yardım istiyor, yalvarıyor. Hadi ona acımıyorsunuz, hiç değilse zavallı karısına acıyın. Helena Ivanovna'yı söylüyorsunuz değil mi? Çok şık, çok şeker bir kadındır. Bukleli saçları vardır. Hep de başını biraz eğik tutar. Genç kızlığında bizim sokakta otururlardı. Hatta annem çok beğenirdi. Ben de istemiştim ama Ivan Ivanoviç daha erken davranmış. İşte bu zavallı kadıncağız sizin... Muhteşem de bir göğsü vardır. Ya bakışları Yunan heykelleri gibi durur. Farkında mısınız? Gidip bir yoklayayım, bir geçmiş olsun diyeyim. Ne olursunuz, ayağınızı öpeyim. Biraz da Ivan'ı düşünün müdür bey. Deminden beri onu düşünmüyor muyuz hep? Karışık iş ama dostum, ne düşünseniz boş. Bir adım ilerleyemiyorsunuz. Düşündükçe yeni yeni engeller çıkıyor karşımıza. Bir süre daha orada kalmasından başka sağlık veremiyorum. Yapmayın ne olur. Evet, onun için en hayırlısı budur. Her şeyde bir hayır vardır. Hele Avrupa'da seyahat edip lüks harcamaktan herhalde daha iyidir. Sükunet içinde düşünmeye vakit bulur insan. Ben kaç yıldır iznimi bile kullanamadım. Hele seyahate hiç çıkmadım. Peki ama Ivan'ın sıhhati... Evet, sıhhati için bazı tedbirler almalı tabii. Ama timsahın sahibine gelince... bu Alman'ın da kendi açısından haksız olduğu iddia edilemez. Ivanoviç timsahın içine sahibinden izin almadan girmiştir. Timsah bir mülk olduğuna göre adamın tazminat istemesinden normal bir şey olamaz. Sizin anlatışınıza göre kira isteyebilir ancak. Müdür bey, alay mı ediyorsunuz siz? Söz konusu olan yabancı biri değil ki, sizin kaç yıllık memurunuz? Geçen de memuriyetinin 50. yıl dönümü kutlandı. Memurluğu karıştırmayın hiç. Çünkü resmiyet ve memuriyet bakımından mevzuatın bana hiçbir imkan vermediğini demin arz etmiştim. Aynı zamanda bir insan olduğunu düşünün. Memurdur ama insandır da aynı zamanda. Bakınız bu doğru, tamam. İnsan olmak, yurttaş olmak bakımından onunla ancak polis ilgilenebilir. Ama size tavsiyem, bunu polise de aksettirmeyin. Yine siz bilirsiniz, benden söylemesi. Affedersiniz, acaba Ivan bize lazım, vazgeçilmez bir memurumuz diye müdahale edebilir misiniz? Bize lazım vazgeçilmez memurumuz mu? Bunu da nereden çıkardınız? Hem sonra resmen izin aldığını unutuyorsunuz. 2 ay izinli. İzini bittiği zaman dönmezse o zaman tahkikat açarız. 2 ay daha bekler... Sonra resmi makamlara bir istida ile müracaat ederiz. O zaman bana bir uğrayın siz. Ha, istida dedim de aklıma geldi. Bu akşam Stepan Stepanoviç'e yemeğe davettiğim. Siz de davetli misiniz? Hayır, ben bir arkadaşı yoklayacağım. Nerede oturuyor? Eğer ölmediyse timsahın içinde. Müdür Popovic'in böyle işler açacağı aklıma gelmezdi. O müdür ne adamdı. Üstelik de memuriyetinin 50. yılını yeni kutlamış bir emektar memuru için kılını kıpırdatmak bile istemiyordu. Bir kızağa atladım. Müdürle konuşmamızı dostum Ivan Ivanoviç'e anlatmak üzere hayvanat bahçesine geldim. Ama ilerle ilerleyebilirsen. Bir kalabalık bir kalabalık, iğne atsanız yere düşmüyor. Ana baba günü. Kapının önüne koca bir plaket asmışlardı. İzdihamdan ötürü kapalıdır. Öğleden sonra 15'te tekrar açılacaktır. Seyircilerin kuyruğa riayet etmeleri rica olunur. Sinirli sinirli kapıya vurdum. Yok okumanız. Kapalı yazıyor. Ben Alexey Semyonov. Yani Ivan Ivanoviç'in arkadaşı. Bırakamam sizi içeri. Timsahın dinlenme zamanı. Ben timsahla değil dostumla konuşacağım. Onun da dinlenme zaman. Çok konuşmak var, ses kısıldı. Birazdan gene seyircilerle konuşacak. Ne olmayacak iş değil mi? Bekliyorum bakalım. 3'te açılacakmış. Herifle konuşmak için can atıyorum. Haklısınız, olmayacak bir herif bu Alman. Karısı da öyle. Timsahın midesindeki adam Alman mı? Hayır, ben timsahın sahibini söylüyorum. Onun ne kabahati var? Ben asıl öbürüne fol yok, yumurta yokken timsahın midesine dalan o öbür ukala herife kızıyorum. Söyleyeceğim zaten fikrimi kendisine de. Asıl acınacak durumda olan o halbuki. Kim demiş? Asıl acınacak biri varsa o da zavallı timsah. Davetsiz konuk düşmandan beterdir der bir atasözümüz. Ne ararsın timsahın midesinde Allah'ın kulu? Evi barkı yok mu acaba? Yoksa saklanacak bir kovuk mu arıyordu? Allah'a şükür başkentimizde herkese elverişli ve konforlu kagir evler dolu. Dünyada yer kalmamış gibi bir hayvanın içine izinsiz tünemek çok barbarca bir hareket. O bir yere girmedi, bir yere tünemedi bayan. Timsah onu yuttu. Ha. Timsah malum haliniz yırtıcı bir hayvandır hanımefendi. Aa, anlaşıldı, anlaşıldı. Siz de hayvanları sevmeyen soydansınız. Belli, şurada önünüzde midesinde koca bir demir leblebi gibi oturmuş yatan, önüne konan yiyecekleri yiyemeyen ve büyük acılar içinde ölecek olan zavallı hayvanlara acımıyorsunuz öyle mi? Batı Avrupa ülkelerinde hayvanlara eziyet edenler ceza görür. Sözüm ona, biz de Batı Avrupa uygarlığına özeniyoruz. Kaldırımlar yapıyor, hava gazıyla aydınlanıyoruz ama daha 10 fırın ekmek yememiz gerek. Hem insanlar hem ülkemiz için yüz kızartıcı bir olay. Paltomun yakasını kaldırıp başımı içine soktum. Bir an kendi duygularımdan şüpheye düştüm. Zavallı Ivanoviç'e acımakta haklı olup olmadığımı sordum kendi kendime. Haklı mıydım, haksız mı? Belki timsaha da acımak gerekti. Ama bir insan yerine bir hayvana acımayı... hayır, bunu beceremezdim. Bu kadarı biraz fazla olurdu. İvan Ivanoviç'in evine, daha doğrusu eski evine... yani asıl evine giderken bunları düşünüyordum. Nineşka beni pencereden gördü. Koştu, kapıyı açtı. Ona durumu anlattım. Annem biraz duruma alıştı dedi. Çok şükür ziyaret kabul ediyor. Ben Helena'yı ziyaret etmeye değil, polise gitmeye kararlıydım. Polise giderken de Nineşka'yı beraber götürmek istiyordum. En taş yürekli polisin kalbi bile gözü yaşlı bir kızın önünde az çok erirdi diye düşünüyordum. Bu sefer ben susacak, onu konuşturacaktım. Nineşka hıçkırıkların noktaladığı konuşmasını bitirdiği zaman polis koltuğunda geriye kaykıldı. Bu anlattığınız şeyler cidden çok üzücü ama küçük bayan, ne yalan söyleyeyim, bu hikayeyle ne demek istediğinizi pek anlayamadım. Yoksa bana inanmadınız. Ya buyurun bakın, sayın pederinizin seyahate çıkmadan önce aldığı çıkış izni belgesi gelmiş, bizzat imzalamış. Seyahat süresi 6 hafta, beyazın üzerine siyahla yazılı apaçık bir gerçek. Bu pederinizin imzası değil mi? Evet mi, hayır mı? Evet ama seyahate çıkmadı ki. Bu sizin iddianız. Bu izni aldığı ve halen de burada mevcut bulunmadığı bir vaka olduğuna göre... tarafımızdan herhangi bir takibate mahal olmamasından tabii ne olabilir? Bilmem, arz edebiliyor muyum? Hayır, anlamıyorum efendim. Kaybolmuş olsaydı, bakın o zaman bir şey düşünülebilirdi. Kayboldu işte komiser bey, hem de korkunç timsahın midesinde. Deliliniz var mı? Delil mi? Buyurun gidelim. Timsahın içinde nasıl kımıldadığını, hatta konuştuğunu işitebilirsiniz. Siz gerçekten çok genç ve tecrübesizsiniz küçük bayan. Bu çeşit cambazların, panayırcıların bu kabilden çok numaraları vardır. Buna inanacak saflar bulup para kazanırlar ama polise yutturamazlar. Polise yutturamazlar. Bu masum kızcağız gerçeğin ta kendisini söylüyor. Bu canavar babasını ailesinin sıcak kucağından alıp yuttu, midesine indirdi. Olayı bizzat gözlerimle gördüm. Bir dakika, bir dakika. Bırakın da düşüneyim. Siz küçük hanım, bu İvan Ivanoviç'in yakın akrabası mı olursunuz? Tabii, öz be öz kızı. Tesir altında bırakmayın. Size soruyorum küçük bayan. Kızıyım efendim. İşte nüfus kağıdı. Güzel. Şimdi bir kayıp ilanı vermeye hazır mısınız? Tabii. Aslında kayıp değil ki. Nerede olduğunu biliyorum. Peki, şu halde bu küçük bayan babasının kaçırıldığına dair bir ilan vermeye hazır mı? Elbette. Kelimelerinizi düşünerek çok dikkatli konuşun. Babanızın kaçırıldığını iddia edebilir misiniz? Efendim? Cevap yok. Tabii. Biraz önce timsaha yarmaktan bahsettiniz. Sizce bunu kim yapacak? Siz Bay Komiser. Ben mi? Yani polis demek istedi. Bizzat siz olmayabilirsiniz. Peki neden durup dururken bir timsaha öldürelim? Hı? Bu timsah kudurmuş değil, anma için tehlikeli değil. Fakat komiser bey, bir insanın hayatı söz konusu burada. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Bu gibi acayip masraflar için bana Petersburg Polis Müdüriyeti'nin hangi makamı tahsisat verir dersiniz? Hı? Her önüne gelen bir hayvan tarafından yutulsa bunları oradan çıkarmaya polis bütçesi mi dayanır? Polisin vazifesi bu mu sizce? Rica ederim. Rica ederim, polisin haysiyeti vardır. Biz ne hayvanları koruma kuruluyuz ne de dalgıç mektebi. Fakat komiser bey... Bir dakika, bir dakika. Diyelim ki bu İvan Ivanoviç halen bu timsahın midesinde bulunuyor. Oraya kendi rızasıyla girmediği ne malum? Buna imkan yok. Peki nasıl girmiş olabilir oraya kendi rızası olmadan? Hı? Belki de timsahın rızasıyla girmiştir. Hep şu budala hayvanı düşünüyorsunuz. Belki de timsahçının rızasıyla. Ama biraz önce siz kendini söylemiyor muydunuz adamın şikayetçi olduğunu, hayvanı ölürse ödetmek istediğini? Evet, bundan korkuyor. Ama babam da ölümle karşı karşıya. Bu timsahçının ecnebi olduğunu söylemiştiniz galiba. Evet, Schmidt adında bir Alman karı koca. Alın size bir Arap saçı da. Bu durum işi çözülmez hale sokar. Timsahçı ecnebi olunca timsah da ecnebi sayılır. Ecnebi mülküne müdahaleye hakkımız yoktur. Hoppala. Biz polis idaresi olarak sadece bu çıkış iznini tanırız. Bunda da Ivan Ivanovich adındaki yurttaşın seyahat maksadıyla memleketi 6 hafta için terk etmek istediği beyaz üstünde siyah apaçık yazılı. Elimizdeki tek inanılacak maddi delil budur. Dahiliye nezareti polis idaresi yetkilisine müteallik esas ve ek kanunundaki mevzuat maalesef. Bitkin bir halde oradan çıktık. Çenesi hiç durmayan Nineçka'nın bile çenelerini bıçak açmıyordu. Suratı bir karış asılmış yanımda yürüyordu. Onu avutacak durumda değildim. Zavallı Helena bütün bunları duyunca kim bilir nasıl üzülecekti. Yüzümü bir kat daha astım ki daha uzaktan kötü haberlerle geldiğimizi anlayıp alışsın. Nihayet gelebildiniz. Sizi sürtükler sizi. Nerede sürtünüz bakalım? Buyurun vefasız dostum, bir kahve içer misiniz? Yoksa vodka mı tercih edersiniz? Sayın ve sevgili Helena, bütün gün zavallı mahpusumuzu kurtarmak için var gücümle çalıştım. Her çareye başvurdum. Ah sahi zavallı. Ama duyduğuma göre orada pek sıkılmıyormuş. Bir şey soracaktım size. Dur, ha buldum. Ben şimdi bir boşanma davası açabilir miyim acaba onun aleyhine? Boşanma davası mı? Bu da nereden çıktı? Ya bu böyle gider mi? O orada neydi onun adı? O timsahın karnında oturacak. Ben burada onu mu bekleyeceğim yani? Benim bildiğim bir koca evinde oturur. Timsah da değil. Sevgili Helena, bu beklenmedik bir felaket. Önüne geçilmez bir zorunluluk. Arzi bir durum. Tıpkı hastalık gibi. Bu yüzden boşanma sebebi olamaz. Aslında benim başka projelerim var. Kapıcıya gidip sorar mısınız? Acaba zemin katındaki büyük depoyu bize kiralar mı? Hı, anlayamadım. Ya, orayı salon gibi döşemek pekala mümkün. Ne salonu? Salon olarak canım. Ya, duyduğuma göre çok rağbet topluyormuş. Onu timsahın midesinden duymak çok ilginç olsa gerek. Timsahı bütün o kafesiyle bizim aşağı bodruma taşırsak diyorum. Nasıl, kocanızı kafesle... Evet, buraya getirmek istiyorum. Tabii bu ancak zemin katında olabilir. Tuhaf olmaz mı kafes içinde timsahın buraya getirilişi? Yani konuya komşuya karşı. İnsanın kendi kocası kafes içinde... Ya, gece taşınabilir. El ayak çekildikten sonra. Bütün tanıdıklara bir davet yaparım burada. Herhalde o zaman yeni bir tuvalete ihtiyacım olacak. Bu da para meselesi. Ivan'ın cebindeki bilet nasıl olsa artık işe yaramaz. Bir kolayını bulup bize dışarı uzatabilse... biz de Londra'daki Cook Yataklı Vagonlar şirketinden parayı geri alamaz mıyız? Söyleyin kuzum, bugün yüzüm çok mu kırmızı yine? Hiddetten tabii. Bilakis çok cazipsiniz bu halinizle. Ah, sizi çapkın sizi. Zavallı Ivan, öyle acıyorum ki ona. Bugün öğle yemeğinde ne yiyecek orada? Bakınız, bu aklıma gelmemişti. Sahi ne yer ne içer... Hem orada bir ihtiyacı olursa... Neyi? Yani bir ihtiyacı demek istedim. Yani ama şey... kolay canım, işi oluruna bırakır. Hayvanınkiyle beraber... o da var ya. Zavallı adam. Orada bir eğlencesi de yok. Keşke bir resmi olsaydı bende. Şimdi ben bir bakıma dul sayılırım değil mi Alexey Semyonov? Tabii çok cazip bir dul. Ya. Ama kocama gerçekten çok acıyorum. Ziyarete gitmem lazım onu. Ama çok kalabalık başı. Herkes beni görünce karısı diye gösterecek. Oysa kürküm de aşınmış. Küçük düşmek istemem değil mi? Hadi siz oraya gidin. Bana yeni haberler getirin. Onu burada nasıl sabırsızlıkla beklediğimi söyleyin. Özellikle şu para meselesini halledin. Bilet ve bir de cari hesaplar defteri de cebindeydi. Sağ olsun, hep yanında taşır. Gayret edeceğim size haber getirmeye. Bir dakika, ne dersiniz? Kendime şöyle bir yarım matem elbisesimi yaptırsam... Bütün siyah değil hani, şöyle uzaktan bir akrabası ölmüş gibi. Yakışır mı dersin? Çok güzel kadındır Helena Ivanovna. Ne var ki bir kuş gibi durmadan öter durur işte. Arada hava kararmıştı. Nesi bulvarı bütün akşam saatlerinde olduğu gibi pırıl pırıldı. Petersburglular piyasaya çıkmışlardı. Ve kızakçığımız kalabalık arasında yol almakta güçlük çekiyordu. Ama şu işe bakın ki timsahçının pavyonunu kapalı bulduk. Kapıda bir plaket. Bugün için kapalıdır. Bir müessesenin bu kadar rağbet gördüğü bir saatte kapalı kalması aklıma fena şeyler getirdi. Neneşka'ya sen beni bir dakika burada bekle dedim. Siz misiniz bayım? Kapanmıştım da. Ziyaret saati 8'e kadar yanılmıyorsam. Bugün erken kapadık. Çok kalabalık vardı. Bir izdiham. Hayvan tabii sinirlendi. İçinde bir insan olduğu haberi yayıldı. Seyircinin ardı arkası kesilmiyor. Evet, biliyorum. Giriş ücretini 1 ruble daha yükselttik. Karım hala paraları sayıyor. Çok güzel de dostum nasıl, yaşıyor mu? Yaşıyor. Buyurun görün isterseniz. Buyurun. İvan! Oo! İvan nasılsın? Alexi sen misin? Evet. İyiyim Saatin. Kendimi çok iyi hissediyorum. Bunu daha sonra konuşuruz. Sen müdürle konuştun mu? Ona anlattım hepsini. Olduğu gibi. Sonunda seni kurtarmak hususunda bir adım ilerleyemediğimizi de itiraf etmeliyim. Kurtarmak mı? Nasıl kurtarmak? Kurtarmak mı dedin? Yoksa ömrün boyunca bu iğrenç hayvanın içinde kalmayı mı düşünüyorsun? Dinle beni. Oturuyor musun, ayakta mısın? Ayaktayım. Otur öyleyse. Hem de kafesin mümkün olduğu kadar yakınına otur da sesimi duyurmak için böyle bağırmak zorunda kalmayayım, tamam mı? Boğazımı korumam gerek. Ses tellerimi korumalıyım. Yarın sesim kısılır yine. Dinliyor musun beni? Dinliyorum. Bak Alexi, seyircilerin arkası ardı kesilmedi bugün. Yarın daha büyük bir izdiham olacak. Petersburg'un bütün kaymak tabakası soluğu burada alacak. Sosyete bayanları, kor diplomatik, gazeteciler, sanatçılar, yani senin anlayacağın kimse birbirinden aşağı kalmak istemiyor. Peki sana ne bundan? Ne demek bana ne yahu? Herkesin dikkati bende. Görünmesen bile günün adamı oldum çıktım. Yani çok budalaca, çok komik ve zavallı bir övüntü bu. Zavallı dostum. Hiç de öyle değil. Mesela bu durumumdan faydalanarak insanlara bazı telkinlerde bulunabilirim. Özellikle onlara tabii bilimler bakımından çok faydalı olabilirim, değil mi Alexi? Kendim hakkında verdiğim bilgilerle bütün gün bayanlarla konuşuyorum. Sorma, çok güzel oluyor. Hatırımı soruyorlar. İşte efendim ne bileyim, timsahı durmadan şekerle besliyorlar ki belki bir kısmı bana da nasip olur diye. Sevgili dostum, daha çok uzun yaşayabileceğine inanıyor musun? Hem bakalım sahiden sıhhatte misin? Ne yiyor, ne içiyorsun? Nasıl uyuyor, nasıl nefes alıyorsun? Bir timsahın midesi içinde insan nasıl yaşar? Alexi sana bir şey söyleyeyim mi? Bak belki inanmayacaksın. Ben de çok şaştım buna. Neye? Timsahın içi bomboş. Ne diyorsun? Vallahi boş yani. Sen de şaştın değil mi? Boş boş. Azizim burası bomboş. Kavuçuktan boş bir çuval sanki. O bunak zooloji profesörlerinin uydurdukları sunturlu bir yalan. Ya bu hayvanın kaburga kemikleri, karaciğeri, kalbi, midesi yok mu? Yok yok. Hiçbiri yok azizim. Bunlar hep o zooloji profesörlerinin palavraları. Timsahın içini bilmeden ezbere uydurmuşlar. Biri uydurup atmış, öbürküler de birbirinden kopya çekmiş. Bu içinde bulunduğum lastik çuval üstelik de istediğin kadar esneyip genişliyor. Alexi sana bile yer var burada. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Bazen karımı da buraya aldırayım diye düşünüyorum. Helena bu teklifini teşekkürle reddedecektir herhalde. Bir sual daha sevgili dostum. Gıdanı nasıl temin ediyorsun? Bugün öğle yemeği yedin mi? Hayır yemedim ama sana bir şey söyleyeyim mi? Alexi karnım tok. Galiba bundan böyle yemek ihtiyacı duymayacağım. Peki o yani şey, timsah bir şey yemiyor mu? Yemiyor, o da yemiyor. İçinde ben oturduğum için kendini hep tok hissediyor. Bu doygunluk hissiyle belki yıllarca da bir şey yemeyecek. Yıllarca mı? Yıllarca. Yoksa onun içinde yıllarca kalmayı mı düşünüyorsun? Hem timsah açlık hissetmese bile sen ne diyeceksin günün birinde? Sanmıyorum. Hayvan ben içinde olduğum için tok. Duyuyor musun? Tok, tok. Evet. Kanındaki bu doygunluk hissi bir besleyici madde gibi herhalde bana da geçiyor. Onun için ben de bununla besleniyorum. Senin anlayacağın biz karşılıklı timsahla birbirimizi besliyoruz. İvan bana bak, ben galiba aklımı kaçıracağım. Senin niyetin ömrün boyunca orada kalmak mı kuzum? İçinde bulunduğum bu mükemmel barınakta 100 yıl yaşayacağımı umuyorum. Timsahlar çok uzun yaşarlar diyorlar. Yarın bütün Petersburg'un gazetecileri burada olacaklar. Her biri ağzımdan çıkacak her heceyi, her düşünceyi dikkatle not edip iri harflerle gazetelerin başlıklarına geçirecekler. Peki İvan, karını hiç düşünmüyor musun? Düşünüyorum Alexi, düşünmez olur muyum? Söyle bana gelsin sık sık ziyarete. Giriş ücretini de 1 ruble arttırmışlar. Yapma, timsahçı herhalde ona bir indirim yapar canım artık. Baba, babacığım beni duyuyor musun? Neneşka sen de mi buradasın? Tatlı güvercinim benim. Şşt baba yavaş konuş. Beni duyuyor musun? Duyuyorum, söyle ne var? Alman yok mu hani şu timsahçı? Evet. Karısıyla Almanca olarak biraz önce konuşuyordu. Gizlice dinledim. Ne diyorlardı? Ay, yavaş konuş babacığım, duyacaklar. Tamam tamam. Bu gece senle yani timsahla birlikte Rusya'dan kaçıyorlar. He. Çünkü güçlükler çıkmasından korkuyorlarmış. Gördün mü başımıza geleni? Aha, ne var bunda, üzülecek. Desene dünya çapında şöhrete kavuşuyorum. Hadi baylar, yeter. Yeteri kadar konuştuğunuz artık. Timsahın istirahate ihtiyacı var. Bugün hadi, yoruldu. Babamla biraz daha konuşmak istiyorum. Ya ama ancak timsahım sayesinde ve benim onayım dahilinde. Herhalde resmi ziyaret saatleri dışında değil. Lütfen, lütfen derhal buradan çıkınız. Yarın 9'dan sonra 1 ruble vererek girebilirsiniz. Bir dakika Herşimit. Eğer teklif karşısında kalsanız timsahınızı kaça satmayı düşünürsünüz? Timsahımı kim alacak benim elimden? Timsah satılık değil. Değil. 1 milyon da vesele. Peki peki, öyle olsun. Ama o zaman bir aile babasını mahpus tuttuğunuza göre onun ailesinin, ne bileyim, karısının, kızının yiyecek ve içeceğini de teminle mecbursunuz değil mi? Böyle bir şey düşünmüyoruz. Yani bunu yarın bir kere daha görüşelim mi bayım? Bu gece biraz bırakınız düşüneyim. Şimdi derhal burayı tahliye etmenizi rica ederim. Timsah uyuyacak. Var ninni yapmak. İstirahat ihtiyaç var. Nevski bulvarına çıktığımız zaman ikimiz de Neneşka ile birbirimize baka kalmıştık. Sevgili dostum İvan herhalde timsahın midesinde aklını kaçırmış olacaktı. Normal bir insan tesadüfen bir timsah kendini yuttu diye meşhur olmak sevdasına kapılabilir miydi? Bu akıllı insan harcı değildi. Ama insanlar acayiptir. Dostum o güne kadar da buna benzer saçma heveslere kapılmamış değildi hani. Hatta bu seferki belki de bir timsahın içinden geldiği için daha derin bir anlam kazanmış gibi oluyor. Şimdi ne yapacağız Alexey amca? Demek ki timsahçının konuşmasını duydun. Hemen bu gece buradan kaçarız diyordu o adi konuşma tarzıyla. Hepsini iyice anladım. Benim Almanca bildiğimi tahmin etmediği için karısıyla rahat rahat çekinmeden konuştu. Derhal harekete geçmek lazım şimdi. Baban bırakın sizi, kendini bile savunacak durumda değil. Onun hesabına bizim harekete geçmemiz lazım. Çok geç kalmadan. Gel benimle. Nereye? Seni eve bırakayım. Ben doğru General Polsankov'a gidiyorum. Generalde ne yapacaksınız? O anda kafamda şimşek gibi bir fikir çaktı. İnsanın ancak en zor durumlarda aklına gelen cesur, rizikolu bir fikirdi bu. General Polsankov çok tedbirli, hatta evhamlı bir generaldi. Her şeyde bir casusluk, bir yabancı istihbarat kokusu sezerdi. Ona başvuracaktım. General Polsankov, genelkurmayın karşısındaki lojmanda oturuyordu. Gecenin geç saatinde yüksek rütbeli bir generalle konuşmak her faniye nasip olacak şey değildi. Çünkü bilindiği gibi Rus askerleri tavuklarla birlikte yatağa girerlerdi. Sabahın köründe soğuk bir duş yapıp ata binerler. Sevgili dinleyicilerimi olayın bütün ayrıntılarıyla yoracak değilim. Çavuştan assubaya, assubaydan yarbaya, yarbaydan albaya bütün kademelerin kapısını çaldım. Sonunda generali uyandırmaya razı oldular. Demek bir Alman timsahın midesinde bir casus saklıyor. Evet generalim. Ve bu casus komutanlığımızın gizli evrakını çalmış. Çalmış generalim. İddianıza göre bu Alman ve timsahın midesindeki casus bu gece Petersburg'dan ayrılıp bir an önce sınırı aşacaklar. Aynen öyle generalim. Bunlarca düşünmüşler. Kabul etmeli ki güzel plan. Siz vatani vazifenizi yaptınız. Duruma şimdi ben el koyuyorum. Emir subayı. Emredin general. Çabuk bana baş baytarı çağırın. Ayağıma geçirsin. Başla. Bu subay ve 20 er derhal yola çıkacak. Bundan sonra cereyan eden olaylar, ki bunlar 13 Ocak 1865'in son saatlerinde cereyan ediyordu. Evet, bu sıralarda cereyan eden olaylar o kadar üst üste bindi ki bunları sırasıyla anlatmak hayli güç. 4 atlı bir sürü troika Nevski bulvarı boyunca 4 nala gidiyorlardı. Öncüler hayvanat bahçesinin kapısındaki büyük nakliyat kızağını gösterdikleri zaman generalin kırlaşmış kaşları çatıldı. Gece vakti bomboş olan meydan şimdi bir anda her rütbede üniformalı askerlerle dolmuştu. Timsahçının lokali açıktı, içeride ışık yanıyordu. dışarıdaki büyük kızak ne oluyor? Yolculuk var galiba. General, biz... Tutuklayın. Ah, suçum yok benim general. Bırakın beni. Herr Schmidt suçsuzluğunu iddia ede dursun, onu alıp götürdüler. Siz timsahçının karısı mısınız? Evet, evleniyorum da bununla. Ne de bu rezalet? Gece yarısı ne istiyorsunuz? Tutuklayın! Bir kadını nasıl muamele ediyorsunuz albay? General! Ah pardon, general! Size söylüyorum, sizi emrinizde şikayet edeceğim! Bundan sonra önerime uyularak generalle polis komiseri olay yerine celbedildi. Timsahın bulunduğu kurşun parmaklıklı kafesin önünde kafa kafaya verdiler. Hayvan uyuyordu. Herhalde dostum Ivan da uyuyordu. General timsahı enine boyuna inceledi. Ondan sonra kararlı bir şekilde kılıcını çekti. Parmaklıklar arasından timsahın karnına doğru dokundu. Ama ne timsah ne de dostum Ivan pek oralı olmamışlardı. Sonunda general çizmesiyle parmaklıkları tekmeledi. Ne oluyor hey, ne oluyor? Aha, isminiz? Ivan Ivanoviç. Gerçekten kurnazca düşünülmüş güzel bir plan. Sinsice bir iş sayın general, çok sinsice. Zaten biz de polis olarak... İşte içinde bir insan var. Hala şüphede misiniz? Üstelik bu insan konuşuyor da. Ama Ivan Ivanoviç adında bir insan Petersburg'da bulunamaz generalim. Çünkü kendisi dışarı gitmek için pasaport çıkarıp ülkeyi terk etmiş. Siz bulunuyor. Öyle sanın. İşte bütün numara orada ya. Anlıyor musunuz? Sizi aldatan da bu ya. Kabul etmeli ki güzel bir plan. Baytan yüzbaşı, derhal iş başına. Sayın dinleyicilerime, Baytar'ın giriştiği ameliyatı uzun uzun anlatmayacağım. Böyle kanlı bir müdahaleyi herkes bütün ayrıntılarıyla dinlemekten hoşlanmaz. Özet olarak şunu söyleyeceğim ki ameliyat çok başarılı geçti. Hatta timsah da bu badireyi canlı olarak atlattı. Dostum Ivan sağ ve salim olarak hayvanın içinden çıktı. Ve derhal casus olarak tutuklandı. Bense selameti firarda buldum. Usulca kalabalığın arasından sıvıştım. Ivan'ı 2 saat sonra tahliye ettiler. Kendisi için yaptıklarımı öğrenince bana minnetle sarılacağını bekliyordum. Oysa ilk karşılaşmamız umduğumun tam tersi çıktı. Alexey Semyonov, sen güya benim en yakın dostum, bir çuval inciri berbat ettin. Rahata kavuşmuştum, üne erişmiştim ama haset seni kemirdi. İğrenç bir yalanla beni tekrar gün ışığına çıkardın. İstemediğim bir ortama attın. Seni çağında boğabilirim. Evet, bunlar benim eski dostumun bana son sözleri oldu. Onun için katlandığım fedakarlıkları bu şekilde ödüyordu. O gün bugündür can düşmanı olmuştum. Bana selam bile vermiyordu. Timsah adlı oyunumuzu dinlediniz. Dostoyevski'nin bir hikayesinden çevirip radyoya uygulayan Haldun Taner, yöneten Zeki Alasya, efektör Erhan Mesutoğlu. Oynayan sanatçılar: Alexey Metin Akpınar, Ivan Zeki Alasya, Neneçka Aytaç Öztuna, Kabulov Atilla Pekdemir, Elena Ferran Kutman, Başmit Zihni Küçümen, Büyükanne Nezahat Tanyeri, Çocuk Birsen Kaplangı, Popoviç Ahmet Gülhan, Polis Zihni Göktay, General Mete Sezer, Yaşlı Kadın Cevza Şipal, Komiser Sezai Altekin, Emir Subayı Arsun Erdal, Bayan Schmidt Ayşegül Yalçın. Radyo tiyatrosu sona erdi. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.